Et trobes a Sintonies Fora Corda. Benvinguts a Titullet a Ràdio, aquí al 108 de la FM. Si ens vols escoltar el programa, pots recórrer a la xarxa d'internet a www.titulleta.cat. També ens pots seguir a través de Ràdio 77, 77.wordpress.com. Benvinguts a Sintonies Fora Corda. Bon vespre. I com sempre, esperem que la selecció que avui vos tenim preparada vos agradi, i com veureu, dins la nostra línia és diversa i heterogènia. A veure. Tu a d'ells, suposem que més d'un de valtros sabia que xerraven en rus. Acabem d'escoltar els Purgen, una banda russa de Moscou, exactament, formada el 1990. Antes de posar el tema, en Braulio m'ha dit: home, són canyeros aquests, però no tant. I dic que no són canyeros. Si foten una puta metralleta aquí de... entra un punt metal així a punt carrat, no? Sí, que estan... són canyers, però en Braulio sí, li agrada molt la canya. Si no, no seria en Braulio. No, en Braulio li va, com dic jo, la guerreria també. I aquest tema que acabeu de sentir s'anomena Reincarnatia. I si voleu que us diguem la veritat, el disc, com està en cirílic, no tenim ni puta idea d'exactament ni com es pronuncia ni el que vol dir. És un disc que es va enregistrar el 2004, com heu vist, una bona mostra de candela, però candela bastant contundent. Sí, de les profunditats més cèntriques de Moscou, de l'imperi rus. Amb el puto fred que deu fer allà, Cristo bendito. Ha de ser trist. Sí, i sí. L'imperi rus, ja bé, com haureu vist, darrerament va mogudet i... Sí, amb tot el tema d'allà de... Va posar ordre a les seves antilles colònies, direm. Exacte, els interessos... tornar a agafar els interessos, els punts estratègics, sí, sobretot amb recursos, no? I tots els interessos econòmics que hi ha a darrere, sí. I bé, aquesta gent, què us podem dir d'aquesta gent? Els hem descobert fa poc, la veritat. No tenim massa informació, però bueno, hem de dir que tenen un parell de videoclips bastant contundents, que si voleu cercar per la seva xarxa. Aquesta gent de Purguen. De Purguen. I surten amb una estètica mega punky. Sí, rotllo casualtis, no? Sí. Super xupes de cuero con pinxos i tal. No sabem si la quotidianitat són així, sí, però bé, semblen bastant autèntics. Bueno, ara canviant de terços, anem a algo més classicot, podríem dir, no? Sí. Venga, vamos pa allá. De Scene, s'anomena la cançó de la banda Active Minds, aquesta cançó que heu sentit, aquesta banda Active Minds que se va formar l'any 1986 a la ciutat, a població direm, perquè no sabem on punyetes és, anomenada Scabbard Scabbard des de la localitat d'Anglaterra. Tim Manch es van fundar en 1986, com han dit, i van treure, aquesta cançó la van treure dins un EP que van titular en so llarg títol, de, i bon títol, per cert, Capitalism is a disease and money an addictive drug. Don't get hooked. Si no saben què vol dir, don't get hooked. L'altre sí. El capitalisme està malalt i els diners són una droga addictiva. I tenen raó, eh? Tanta. Dixi aquest que van treure l'any 1991 a través del segell Lonnie Tunis Records. Una banda curiosa, sobretot en la seva formació, no? Jo, com, sí. Abans de punxar el tema, he dit que bueno, era una cosa més clàssica, bueno, sobretot en els seus sons, no? Sí. Un hardcore bastant, sobretot el so aquest de gravació, que és bastant, sí, és més, més primitiu, no? I bé, dir que la formació, com a curiositat, hem de dir que era un bateria, guitarra i veu només en un inici, no? I una banda bastant influenciada pels Crash, no? Sí, em sembla. Sí, gent que sempre ha duit una actitud molt anarquista, molt compromesa, molt de propaganda, direm, revolucionària. Uh-huh. I bé, i també apliquen, podríem dir, aquesta filosofia a les seves portades, que si teniu el gust de cercar-les per internet, són molt bones. Amb tota aquesta línia de Crash, no? Que tenien una línia gràfic paral·lela de membres col·laboradors a la banda, que es currava molt el tema gràfic, no? Tant, sí, tant de portades de disc com d'il·lustracions per temes, com bé per les maquetacions de tots els seus treballs i publicació de d'altres històries. Mm-hmm. Vaja canya, me cago en tot. Quin puta temazo de Ned Wade. Ned Wade, que hem de dir, ara farem gala de que aquí a Mallorca hi han molt bones bandes. Hem de dir que Ned Wade són mallorquins. Sí, de ciutat, de Palma. Uh-huh. Aquesta banda de hardcore, podríem dir banda emblemàtica d'aquest estil, aquí a Mallorca, perquè com heu sentit, una puta descàrrega bestial, no, molt bons, sí, molt bons. I a més tenien un gran directe. Uh-huh. Aquest grup, Ned Wade, se van formar a finals dels anys 90 i durant els temps, però varen tocar fins a principis de l'any 2000, passa que darrerament s'han anat juntant, han anat traient discos, i res, que ja n'acumulen quatre discos. Mm-hmm. I el tema aquest que heu sentit, aquesta canya, s'anomena Tiempo de Espectáculo, que el van treure dins també gran disc anomenat Hardcore Viva, del 2000. Sí, el van editar l'any 2000 a través del segell Fragment Music. Sí, jo no els coneixia massa i jo em pensava que només tenien això, que tenien un EP i un LP, però bueno, hem pogut comprovar que tenen un split, 4 LPs, vull dir que, hòstia, han anat fent coses que ja no coneixia. Molt, molt interessant. Després de New Age, la nostra proposta era fer una audició d'un tema bastant més clàssic, de Gigi Allen and the Havers, una banda procedent dels Estats Units, de New Hampshire. Hampshire? Nueva Hampshire. Tu que controles l'anglès a tope. Hampshire. Bé, una banda que es va formar el 1977 i que va estar tocant fins al 84. La cançó que sentirem és una cançó bastant emblemàtica, no? Sí, emblemàtica de la primera època de Gigi Allen i una cançó que ja indica quin era l'estil de vida que més li agradava. Living like an animal. M'agrada viure com un animal. Com un puto animal, que és el que era. El Gigi Allen, després xerrarem d'aquest personatge totalment antisocial. Tot un fenomen, no? Sí, podríem dir. Una autèntica bèstia. Una bèstia, una bèstia. Bé, aquest tema Living Like an Animal està extret del disc que han registrat el 1984, que ja apuntava a moltes maneres també amb el seu títol, com era Live Fast, Die Fast, viu ràpid i mor ràpid. Un disc que s'ha enregistrat i editat per Black and Blue Records. Bé, Gigi Allen and the Havers només van enregistrar dos discs, i bé, dir que la posterior evolució d'aquest personatge del que després xerrarem, Gigi Allen, veureu com d'un tema a l'altre potser podem ja apreciar certes diferències, no, de so. Sí. Primer aquest tema que sentirem, com hem dit, el Living Like an Animal, un tema amb uns sons bastant més clàssics, no? Sí, un tema, s'ha dit, ferradís, i un tema de punt roig, sí. Està molt bé, sí. Tu l'escoltes i mai imaginaries, sí, sí, que està cantat per un dels personatges més locos que hi ha hagut mai, bé, jo crec que és lo màxim, que hi ha hagut, sí, història, sí, sí, de rock and roll. Sí, sí, sí, sí, i del punk, sí, sí, sí. Bé, aquí teniu Living Like an Animal. M'agrada viure com un animal. Viure ràpid i morir ràpid, cantava en Gigi Allen. I vaja si ho va complir. La veritat és que podríem dir que en Gigi Allen realment feia gala de ser totalment conseqüent amb el que predicava i el que deia. En aquest sentit sí que era totalment autèntic, sí. Com un puto animal. Sí. La Velvet Underground no té res a veure, fa riar de fora del que feia. D'aquesta puta bisti, bueno. És que rufava. Kevin Michael Gigi Allen ja va néixer i ja li van... Ja el seu pare ja li va posar Jesus Christ, imagina't tu. Quin nom que li va posar. I perquè el seu pare, el pare d'en Gigi Allen, era un fanàtic cristià. Sí. I tan loc hosta, que mirau per on li va posar aquest nom, Jesucrist, en el seu fill. Un maníac d'aquests religiós de l'estepa estadounidense, no? Sí, hòstia. I de, com han llegit un poc la biografia que se mou per internet, en Gigi, degut a aquest pare, va tenir una infància bastant dura, ja que el seu pare les maltratava, també maltratava la seva dona, sa mare, i per això sa mare va decidir abandonar-lo. I quan va abandonar el seu amo, va decidir canviar aquest nom, Jesucrist, i li va posar Kevin Michael. Kevin Michael, com no, Kevin. Kevin Michael, que llavors el seu germà, res, li deia sempre Gigi, i se va quedar ja en el nom de Gigi Allen, que ha passat a la posterioritat. En Gigi Allen, amb aquesta infància així bastant traumàtica, ja de l'adolescència va començar a fer loteades, començar a anar a classe, a escola, travestit. Això té els seus collons, eh? Ja, sí. A la teva adolescència, que tots són pudors, inseguretats i tal, el tio tenia els collons de presentar-se diverses vegades disfressat, sapiguent la mofa i bé, la marginació i tot el que hi haurà per part de tots els seus companys de l'escola. I el tio es presentava de travesti, tu, toca't els collons. Ja, bueno, ja apuntava maneres. Sí. Ja apuntava maneres. I tantes que prest va començar a robar, entrar dins casa, segons el que contava llavors ell, que va començar a ser un delinqüent juvenil. I a consumir quantitats impressionants de tot tipus de droga. I a tope amb tot, no? I... experimentar amb tot tipus de droga que corrien en aquells anys 60, sí. No? I, sí. I curiosament, la seva primera incursió dins el món musical va ser com a bateria. Va començar com a bateria, però sabeu que la seva locura extrema i el seu narcisisme ja ho va dur a ser protagonista, a ser cantant. I bé, va ser cantant amb els de Havers, que sí, amb els de Havers, bueno, van haver-hi els i baixos com en totes les bandes, però sobretot abans d'acabar amb l'existència de la banda, per dir-ho d'alguna manera, va ser quan hi ha en Gigi Allen ja perdia, estava fora de control amb el tema de les drogues, es desfasava. I clar, vulguis o no, si hi ha un format una mica d'una banda, no diguem modosita, però amb una línia una mica tranquil·la i tal, un tio que és, bueno, que se li anava la olla, però molt, sobretot en directe, i bé, sobretot amb el tema de les drogues, el vici, i ja va ser el darrer de la banda quan va començar a entrar i a sortir del talego, sí. De la presó, va començar a sortir, entrar, entrar pues, per diferents històries, no? Sobretot per, pel tema de robos, robos amb força... Sí, bé, i fins i tot sí, va... violacions, sí, sí, van acusar d'una violació, exacte. No s'ha demostrat si va saber o no, però... Ell declarava que era consentit i tal, però sí, bueno... La qüestió és que bé, el van condenar i va passar un parell d'anys a presó. Mm-hmm. Aquest personatge que està superloco, bé, sí, sí, a internet sí. Teniu, bé, teniu diversitat que... de vídeos, allà on veureu sí. El que era capaç de fer damunt sí. L'escenari. Hi ha un reportatge on xerren tots els components de la darrera banda, i bueno, components de diferents bandes que han tocat amb ells i gent més pròxima, podríem dir. Un reportatge que em sembla que dura una hora i mitja, que està, bueno, et queda, no et quedes indiferent, et quedes però amb la boca oberta, però un bon rato després pensant quina passada d'elemento. Bueno, tenia un directe, hi ha diverses imatges en el reportatge del directe, no només entrevistat a ell i al seu germà i tal, xerrant sobre la seva vida personal i tal, i la seva evolució musical en diferents bandes, i hi ha doncs, diverses imatges de directes, i et quedes, però, bueno, algo espectacular, algo bastant espectacular, com pot ser defecar en directe, una de les coses que em va deixar, però així de clar, rotllo... O sigui, el tio prenia laxants per poder fotre unes bones cagades en directe. I la forta ell t'allava, no? No, no. S'untava no, hi ha una imatge que es veu, que menja la merda, se la fot dintre la boca, se l'esparrama per davant de la cara i clar, òbviament se segueixen tocant i s'acosten al públic. I bueno, el públic òbviament eren escenaris super agressius que acabaven normalment amb bregues, detencions i disturbis amb la policia, eren super bèsties. Es veu que va ser algo bastant incontrolat, algo un peligro públic de bon de veres, sí. O sigui, allò sí que era tan, sí que perill, era. Tan perillós era i tan li agradava el perill, que fins i tot se va fer va voler conèixer un famós assassí en sèrie d'allà dels Estats Units. I va començar a fer visites a la presó, aquest assassí. John Wayne Gacy, sí, no? John Wayne Gacy. Assassino en sèrie, tu. Mireu per on han trobat unes declaracions que va dir sobre en Gigi Allin, que diu molt sobre aquest personatge i també sobre la societat nord-americana. Malalta. I en molts aspectes està bastant podrida. Sí. Bueno. I aquesta autèntica bèstia que va matar molta de gent, en John Wayne Gacy. Que era? Va matar? No sé si era violador, matava joves i després els d'allò, però no sé si 26 sí. O un d'aquests assassins en sèrie, de quan llavors la tecnologia deixava rienda suelta aquests tipus tan malalts. Sí. És a dir, que, és que bueno, allà no s'enterava ningú de res, en l'estepa, com dic jo, l'estepa dels Estats Units. I d'aquesta autèntica bèstia, en John Wayne Gacy, d'això, d'aquesta altra bèstia, d'en Gigi Allin. Gigi Allin és un artista con un mensaje para una sociedad enferma. Él nos hace ver lo que realmente somos. El ser humano es solo otro animal que es capaz de hablar libremente para expresarse. No se equivoquen con él. Detrás de lo que hace hay un cerebro. I en part sí que... Era bastant real. Sí, no, sí. Estic molt loco, però de coses interessants. Sí, sí. Bé... Sobre aquest personatge, com volen dir... Podríem dir moltes coses. Sí, i per internet podreu sí. Trobar... Sobretot el reportatge. El reportatge està molt curiós. Està sí. bastant curiós. Sí. Un altre dels seus escàndols molt bastant bèsties que va provocar molta expectació, sobretot, va ser les contínues amenaces que feia en les seves declaracions i les seves entrevistes abans dels concerts i tal, que era les amenaces de suïcidi, les amenaces de suïcidi, que el 1988 va escriure al Maximum Rock and Roll dient que se suïcidaria en el concert de la nit de Halloween del 89. Però justament amb una de les seves estava detingut i estava a la presó. Per tant, no va poder anar ni al concert, ni va ser possible que se suïcidés. Di que aquest personatge va acabar bastant malament, no? Sí, en Gigi Allen va morir l'any 1993 i aquest mateix any va treure en la seva darrera banda, Gigi Allen and the Murder Yankees, els Yonkers Assassinos, un nom també que es xarrufa. Bé, en Gigi Allen en moltes de les bandes que va tot ja, aquestes també tenien uns noms que eren per partir a córrer, com eren, bé, un exemple eren Gigi Allen and los nazis de Texas o la brigada del SIDA. I la brigada del SIDA, els noms d'on hi ha. Per partir a córrer. I doncs el Murder Yankees va gravar el que va ser el seu darrer disco, que s'anomenava Brutality and Bloodshed for All. I en aquest hi van cloure aquesta cançó que s'anomena Bastard Son of a Loaded Gun. Una cançó que, com veureu, no té res a veure amb la que heu sentit abans. Amb el clàssic d'abans. En la primera època, perquè aquí ja es canya, ell ja té una puta veu parada d'aquestes de xassalla, parada bon de veres. Home, dir que ja en l'última època, com comentàvem antes, era ja algo molt heavy, eh? Algo molt excèntric i molt, el tio ja ni rentava. Va, de fet, van haver-hi dos velatoris quan la seva mort, i una i el germà va demanar en l'enterramorts i tal que el deixés tal qual com estava. I era, bueno, ple de sang, de merda, sí, una cara inflada, fet una puta merda, i va dir no, tal qual, el volem tal qual. Vull dir, el seu germà també. No, el germà estava espanyadet també, eh? El germà, si veieu aquest reportatge que podeu cercar per la xarxa, ja el veureu, el tio va amb unes grenyes així rares i tal, i un bigot super llarg de corte hitleriano. Sí, aquest reportatge que s'anomena Hated. Hated, exacte. Sí. I res, sobre aquest personatge podrien dir moltes coses. Sí, no, és però llarg això, és llarg i fort. Sí, però el nostre programa continua, i continua amb aquesta cançó d'en Gigi Allen, de la seva darrera època, en Sour Murder Yankees, una banda que curiosament hi va tocar una temporada en Didi Ramone. Ah, sí, és vera? Aviat va xampar. Em sembla que va ser el seu primer concert. En el seu primer concert va acabar amb una, bueno, amb detencions i brega i disturbis amb la policia, i aquell, bueno, aquell no sabia d'on s'ha metit, no sabia on s'havia fotut, i va veure allò i va dir, hòstia, això no és per jo, i ho va deixar de fer. Va deixar topins, i de res, sentirem aquesta cançó, Bastard Son of a Loaded Gun, Gigi Allen and the Murder Yankees. Of a loaded gun. Quin tros de tema, tu. Me cago en Déu amb en Gigi Allen, tu. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Ara passarem a sentir els Cress, amb dos S's. Una banda d'Anglaterra, una banda dels mitjans que va crear-se a mitjans dels 90. Sentirem la cançó Tu Beck, un del disc, un split, s'anomena l'Split amb Doom, sí. No té títol, un disc enregistrat el 98. I bé, dic, és una banda, podríem definir, no? De narcopunk. Sí, així com se diuen Cress, també sí. Se podrien sí. Dir Cras, perquè duen sí. Una línia així, sí. Com se diu aquesta banda referent, és Cras, així sí. Molt... Anarcopunk. Anarcopunk. Anarcopunk. Així compromès amb tot el tema vegà, no? Em sembla. Sí, també. Bé, aquí teniu a Tu Beck, Cress. Trigger of each gun. But he's had a cup of food and he's had a cup of meat. A television tennis, running tennis play. Go fishing mate, are you waiting? Go fishing mate, are you waiting? Go fishing mate, what you waiting? Vivid fishing mate, what you waiting? Now we head to the supermarket and we're tracking in the aisles while I bring back a value of meal that will make our family smile. From the field to the plate, the stomach to the grave. The other to our Sunday lunch, a tradition drenched in pain. How do animals gain tips? How do animals gain facts? When you clean your flesh without knowing all the facts. Fake fishing baits, are you waiting? Go fishing baits, are you waiting? Go fishing baits, what you waiting? Living fishing baits, what you waiting? Just think about what you were eating. Was it living? Was it once breathing? This day and age we have choices. Cruelty-free products and meat-free food. But if you want to eat for more than 80, make sure decision, you must live with it. You want to eat for more than 80, make sure decision, and you must live with it. You want to eat for more than 80, make sure decision, and you must live with it. You want to eat for more than 80, make sure decision, and you must live with it. Wow. Gran tema aquest d'escrés. Rotllo himne típic així, sí. Una mica de... Bueno, aquesta veu m'agrada, aquesta veu tan punky. Punk rock clàssic amb una mica d'així tema oi, no? Una mica de coros i tal. Està bé això. I ara d'anarcopunk d'Anglaterra passarem a sentir anarcopunk de Saragossa. Aquest que feien el Gestigia. Un grup que se va formar a la capital d'Aragó, Saragossa, l'any 1996 i que va durar fins a l'any 2003. Mm-hmm. Varen començar aquest grup fent així un crust bastant brutet. Com li agrada dir el meu company Rocco. Sí. I bé, com voleu, en el seu darrer disco ja varen publicar un poquet aquest so, però igualment era punky i crust, poden dir. Van destilar un poc el que era el so, no? Sí. La cançó que sentireu s'anomena Policies de Blanco i la varen treure en el seu disc que s'anomena, un bon títol, Jamás el ojo humano contempló tanto horror. Bon títol, bon títol. Dir d'aquesta banda que, a part dels molts canvis de formació que varen tenir, cuidao, cuidao, que hi haurà molta gent que els confondrà, els Estigia, amb una altra banda que es diu Igual, que van, es van crear a Zarauz i que fan els metal. Jo, de fet, els Estigia que coneixia, inicialment eren els metaleros bascos. Sí, sí. I després vaig veure que hi havia una altra banda que es deia així. Sí, aquestes... És curiós, això dels noms. Sí, sempre n'hem xerrat molt del tema aquest dels noms, però sí, i, home, sempre volem pensar d'entrada que ha sigut una coincidència no poder constatar que hi havia una altra banda, perquè si saps d'una altra banda que té el mateix nom, per molt que hagi desaparegut, sempre ho diem des d'aquí, sí. Em sembla una estupidesa per un cantó a nivell pràctic, perquè a més la gent confondrà una banda amb l'altra, no, i per una altra banda podríem dir que l'originalitat brilla per su ausència. I el tema d'escarrassar-se posant un bon nom, no? Sí, sí. I bé. Ben llidó, anem a sentir aquesta cançó de Policías de Blanco, Estigia. Sintonies fora corda, les més selectes, les propostes musicals de punk, hardcore i metal d'ahir i d'avui. Una petita revisió d'aquelles bandes i escenes que romperen i rompen esquena. Sintonies fora corda, tots els dijous de 9 a 10 del vespre, aquí a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM i a www.titulleta.cat. Després d'escoltar aquest grandiós tema de Policías de Blanco, aquest tema amb aquest títol tan suggerent, de la banda Estigia de Zaragoza, L'altre dia xerràvem amb Braulio sobre temes d'actualitat, com fem habitualment i tal, intentant cagar-nos en tot, escandalitzant-nos un poc de tot el panorama. El panorama que hi ha actual, tant a nivell d'aquí com a nivell internacional. I bé, llavors també doncs ho comentarem, el pròxim programa comentarem tot el tema dels aconteixements últimament, els aconteixements a les fronteres d'Europa i tots els darrers morts en mans de la Guàrdia Civil que hi ha hagut amb clars assassinats, amb proves, amb morts i tot, no? Sí, 15 morts i cap dimissió. Com sols habitual en el regne d'Espanya. Sí, 15 morts que podríem dir amb moltíssimes més víctimes, tant de tortura com de 4.000 casos, que sí, evidentment, no com sempre, i el que no se sap, que evidentment que sempre han tapat perquè no interessa, no? treure a la llum tots els mètodes policials de control, tant per una banda tecnològics com primitius a nivell repressiu i de control que utilitza la policia fronterera i la Guàrdia Civil. D'això se'n xerra ben poc perquè no interessa, no? La veritat que el drama de la immigració és brutal i és paradoxal davant la lliure circulació de capitals, o sigui, que els dobbers tenen llibertat total, cada vegada en circulen més, sobretot a paradisos oficials, sí. I les persones no tenen dret a circular lliurement per aquest món, i especialment no tenen dret a entrar a l'Europa, a l'Europa que era l'antiga metròpoli dels països d'allà on surten aquests, que eren les seves colònies, l'Europa que va espoliar, que va robar, va matar la gent del continent africà i encara continua, Sí, i bueno, que ara ha blindat les seves fronteres, especialment la frontera que afecta Espanya, la de Ceuta i Melilla, amb una valla que tot d'una feia 3 metres, ara l'han pujada a 6 metres, i bé, una valla amb càmeres de seguretat, bé, fa por, una valla finançada amb fons europeus, o sigui que Europa està molt interessada en que s'hagi construït i que hi hagi aquesta vigilància i aquesta restricció brutal de drets, i tot un drama, com haureu vist amb aquest 15 de març, l'altre dia amb aquell que estava enfilat una farola que se va matar. Bé, perquè hem de remarcar, jo trobo que val la pena remarcar, com deia ara en Braulio, que el tema de molta gent considera, no?, que és una part de la frontera espanyola i tal, que ens entra, però realment és una de les parts febles, per dir-ho d'una manera, que té Europa d'entrada d'immigrants, no? La part del sud, vull dir que tot això, com bé ha dit en Braulio, està finançat per Europa, amb una certa responsabilitat nacional d'Espanya, però vull dir que és una cosa que està dictaminada i controlada per Europa. Totalment. Així que la denúncia que ara feia Europa davant d'aquests 15 mals no deixa de ser hipocresia. Hipocresia pura i dura. És tot un teatre i un circ, sí. Perquè ja em diràs tu el que investigaran amb tots aquests fets. Ja em diràs tu que les ONGs han denunciat amb les proves de les ferides que tenien en el cos els immigrants que van morir ofegats abans d'arribar a terra espanyola, quan estaven a l'aigua. Vull dir, no, això, quan no es profunditza sobre les coses, segons quines paraules poden semblar el que són hipocresia i un puto circo. Bé, brutal, tot el tema aquest. Tant que també, si ho pensam fredament i en seriositat, i reflexionem sobre aquest tema, veurem que aquí hi ha un tràfic brutal de seres humans, cada any, de turistes. El viatjar s'ha convertit com en un dret, el viatjar lúdicament i que sigui privilegi d'un parell, però el viatjar per necessitat, que és la causa per la qual venen aquesta gent, i és restringit. I això, no ho tornaran. Bueno, restringit per... i controlat. Sí, no? I menys si no ho tornaran, perquè mentre hi hagi la desigualtat brutal que hi ha entre Àfrica i direm i Occident, això ha d'explotar. I a més, si mirau el mapa d'Àfrica i mirau les guerres que ara actualment en el món, veureu que pràcticament tota Àfrica està en guerra. És una cosa brutal. Per interessos econòmics d'expoliació. Ara que deies Àfrica, clar, Àfrica quan ja l'han expoliat i l'han exprimit ja amb totes les colònies que hi havia, en totes les colònies. Europa no és rica per la cara. No. Europa és rica perquè ha expoliat, no. I ha explotat i ha arrasat amb la meitat de la terra. Un dels seus continents va ser Àfrica, sí. Que encara avui dia té, en certs àmbits té cert control, tant econòmic com de poder, de posar titelles a les seves antigues colònies, titelles vull dir governants, que a més bueno, fan el que fan allà, que fan el que hi fan ulls grossos, fan la vista gorda amb tots aquests casos que són, bueno, són esgarrifosos, no? De lo que passa en aquells països, tant a nivell econòmic de la pobresa de la gent com a nivell repressiu i tal, mentre Europa pot tenir aquest dret al control de tots els recursos naturals, riqueses, petroli, dels interessos europeus, no? Vull dir que és així, és per això en Braulio deia que era tan així de paradoxal i tan és així de patètic, no? Però bueno, com sempre saben disfressar-ho tot molt bé, no? Sí, així de dramàtic. I res, també dir-vos que ara en temps de crisi aquí no hem d'aprofitar, no hem de voler que l'extrema dreta aprofiti tota la problemàtica que pot haver la immigració per agafar força, perquè el tema de fugir de Cateva és un tema que aquí nosaltres en sabem molt. Els nostres padrins varen ser migrants. Aquí també feia memòria la guerra civil, va haver de fugir per agafar les maletes de l'aviat. Més de 500.000 de persones, perquè els franquistes ja sabeu el que feien. I llavors molta gent que va emigrar als anys 60, a Alemanya, gent que va venir aquí. Poca consciència històrica ja. Sí, consciència perquè tota aquesta immigració és la mateixa immigració de la que pateix la gent ara a Àfrica, de totes les guerres que hi ha, que molta gent fuig de guerres. Molta gent fuig de guerres. Vull dir que, com deien els DEFCON 2, jo li comentava a Antoni abans, Espanya és totalment idiota. Espanya és idiota en el sentit, pues, bueno, que la gent és que s'ho creu tot. La gent també hem d'arribar a ser un poc autònoms a nivell de criteris periodístics, no? No hem d'agafar i leer-lo al 20 minuts i el no sé què i dir, oh, i això que passa aquí, i això que passa allà, i mira què li han fet a aquest. Vull dir que hem de ser... Hem de saber destriar gra de sa palla, sí. I no entrar dins el joc aquest dels poderosos i de sa dreta, i no mos hem de barallar, que diguem, nosaltres mateixos, perquè no deixen de ser, que diguem, germans nostres, són humans, i no veure que realment el problema d'aquest món és la desigualtat, que els rics t'hi havia més rics i els pobres t'hi havia més pobres. Clar, així clar, de clar. Sí. To behave. much blood, so much blood, so much blood, so much blood, too much blood, too much blood. Where'd you get your delusions from? What have they for? Where'd you get your delusions from? Where'd you get your delusions from? Blood in my eyes, I get blood in my eyes, I get blood in my eyes, I get blood in my eyes, blood in my eyes, I get blood in my eyes, I get blood in my eyes. Reconstructive surgery. Can specify how old you want to be. Snakeheads, snakeheads, they're just snakeheads. They got you chopped up anyway. When men start mutilating their favorite girls, there's something scary has been let loose among us. Like an explosion, the smoke, the heat, indescribable. Too much blood! Where'd you get your delusions from? Where'd you get your delusions from? Come on! Where'd you get your delusions from? Acabeu de sentir Atari Tenash Riots. Heu vist que aquests sons mig hardcore punks amb samplers electrònics i tecnos, bastant curiós, eh? Molt curiosos, sí. Els Atari Tenash Riots. Originals. Bé, Atari Tenash Riot, una banda procedent de Berlín, d'Alemanya. Una banda que es va formar el 1992. I tenia fins al 2000 i ha tingut una segona etapa, es van rejuntar el 2010, fins ara que sapiguem. Heu sentit la cançó de Blood in My Eyes, del disc, extret del disc Is This Hyperreal, enregistrat l'any 2011 i editat pel segell de Digital Hardcore. Sí, el van editar una vegada que se van tornar a juntar. Sí. Una banda, com heu pogut veure ara que xerram de tot aquest tema, no? Una banda que un poc es va formar, si no amb motiu, més que res en l'època en la que proliferaven molt totes aquestes productores de tecnonazi, que li deien, de tecno amb bandes amb lletres racistes i índole nazi. Em sembla que el Rammstein havien gravat en els seus inicis amb una d'aquestes productores i per això se'ls tatxava bastant de mig nazis. Un dia en traurem l'entrellat d'això, a veure si ens podem informar. Sí. Bé, una banda doncs, que va néixer en aquestes èpoques de tecnonazi i per contrarrestar això van fotre aquests, sobretot feien uns directes bestials, no? Sobretot podríem dir que els seus treballs eren així més bèsties eren els directes que feien, sobretot en manifestacions sí. i tal. Eren tota una icona allà a Alemanya, les macromanis que feien contra el capitalisme, i antifeixistes i d'aquests rotllos. Bueno, podeu veure a la xarxa, sí. si busqueu per YouTube, busqueu Atari Tenais Riot o podeu cercar, em sembla que era Riots 1999 Berlín. Em sembla que es diu un d'aquests vídeos, d'aquests reportatges que hòstia, acaba sí, brutal, amb hòsties a la policia i podem veure per un cantó la violència en la que acaben algunes manis i també podem veure la contundència i la demostració de força i la concentració de manifestants molt ben organitzats i tal, sí, hòstia, sí, també sí, Déu-n'hi-do, sí. Allà també la tenen grossa, eh? No, cago en Déu, allà, hòstia, la lien bastant. Bé, dir que tenien el 2001 un dels seus membres va morir per sobredosis de drogues, em sembla, sí, no? Sí. El seu líder és Nalek Empire, quan se van dissoldre tot d'una l'any 2000, a la primera època, també va fer una carrera en solitari i una carrera també bastant interessant perquè també feia un hardcore així molt contundent, lletres també mesclat en techno i sí, lletres que... línia, antiracistes, sí, antifeixistes i la veritat que està bastant bé. Bueno, ara canviem de terços. Ara sentirem una banda que no té massa a veure amb aquests sons que acabem de sentir. Pareu ses orelles. Catarsis, un gran tema aquest anomenat Bone Down Every Vent Knee to Shall Break. Vaya títol que posen la cançó. Curs, títols curts. Sí. Aquesta gent de Catarsis, aquest grup que se va formar a la ciutat de Chapel Hill, a Carolina del Nord, als Estats Units, l'any 1994 i que va durar fins a l'any 2002. Aquesta cançó la mestreta del seu segon LP anomenat Samsara, que van treure l'any 1997 a través del segell en què van editar tots els seus treballs, que era Crime Scene Records. Que és el col·lectiu dels cantants que, a més d'editar discos, no? Sí. Editaven fanzines i llibres de contingut i temàtica així anarquista i situacionista sí. i tal, no? Així... M'apareix que encara funciona Crime Scene i la veritat que feien una gran feina. Els seus llibres i fanzines... El llibre aquell que em vas ensenyar, bé. No? Sí, el sí, llibre sí. Aquell, hòstia, superben presentat, sí. amb una gràfica de l'hòstia. Sí, la veritat... No, si ho podeu cercar, està guai, eh? Sí, sí, feien bon treball. Sí, sí, sí. Crime Thin. I de els catarsis, això, que m'heu sentit, practicaven així... Bé, se'ls haig de tot allà, que m'heu metal hardcore apocalíptic. A més, també, com heu vist en sonant de la cançó, feien unes lletres molt llarges, discos conceptuals, per exemple aquest de Sansara m'apareix cert que va sobre passatges de la Bíblia. Tóca-te la hueva. Sí, bastant apocalíptic, de catarsis. Rollo. I una banda que també va tenir molt de canvis de formació, en la seva curta durada. Ah, i part dels músics d'aquesta formació, posteriorment van tocar bandes com Cegota, Walls of Jericho i o Neptune, però els Walls of Jericho em sona que fan un metal sí, heavy, un metal així heavy lao. Sí, me pareix que són més metaleros. Sí, sí. I de canviant de registre, ara sentirem a Classe Criminale, una banda de Ligúria, d'Itàlia. Una banda que es va formar el 85. Sentirem la cançó de Sera, un Giovanni che disse, del disc The Best of Classe Criminale, que és un recull dels seus millors temes que van editar el 97, com no, pel segell Captanoi, aquest segell sí. Que sol editar bandes d'aquest tall, no? D'aquest rotllo. Rollito i tal, i bé, ells veneren molt a les bandes típiques de skypunk i reggae clàssiques, no? Com són Xam 69 o Angelic Upstars, que hem posat aquí, com no hem fet gala una mica d'altres estils i tal, bastant afins a l'estil hardcore punk i metal, però que val la pena, pensem, de treure del baúl, no? I de donar a conèixer la seva existència, no? Bé, el 2002 aquesta banda van treure un disc en homenatge als aconteixements antisistema que van haver-hi el mateix any, el 2002, a Gènova, amb els disturbis i tot el rotllo que va haver-hi, amb morts i tot, no? Sí, quan van matar aquest... En Giovanni. Sí. La veritat que va ser brutal aquella manifestació. Sí, sí. Va ser, va haver un abans i un després. Sí, després d'aquesta manifestació. Sí, sí, a veure. Però bueno, perquè veieu que aquest disc editat, doncs, bueno, que fan oi... i van d'un rotllo skin i tal, però vull dir que es comprometen amb certes històries, no? Mm-hmm. Que això està bé, no? Això ho podem dir ben clar, perquè a vegades aquests rotllos estan totalment despolititzats, a vegades i buits de contingut. Sí, no deixen de ser moltes pits tribus urbanes. Sí, que vull dir que dius, hòstia, tio, tens aquí al costat una història que ha passat i no en diràs res. I bé, per una mica mostrar que cert compromís sí que tenen. Bé, aquí teniu a Classe Criminale. Prova a caminare per la strada, si è l'ignoranza intorno a te, ti hanno dato fatto colore, ho più comune con un operaio nero che con un porto borghese. Ara passarem a sentir una banda andalusa, una banda exactament de Granada, Hora Zulu. Una pedazo banda, la veritat, que una banda que sí. Ens agrada bastant. No practica un estil com els que solen posar en aquest programa, perquè la veritat que són bastant sui generis, direm, i són més metaleros, passa que li donen aquest rotllo andalús i també poètic, i la veritat que està bastant bé, aquesta banda d'Hora Zulu. Un grup que se va formar l'any 2000 a Granada i que un dels iniciadors d'aquest grup era el guitarra de Lagartija Nick, també aquest gran grup d'allà de Granada. El Hora Zulu, i d'això fan un metal així... Sí, són... Hip-hop, andalús... Podríem dir que sí, fan una mica de tot, eh? Fan un rotllo mig acústic, amb metal... Un mescladís. Un rock, fan un poc de tot, sí, un poc de tot. Bé, també hem de dir que les lletres són entre poètiques, profundes, de reivindicació social, sí, compromeses i tal, i són sobretot profundes i entremesclen aquest tipus de lletres així amb el rotllo que són bastant fèrrims a la defensa de la identitat, la reivindicació i la identitat andalusa, no? Sí, bé, posen a molt dels seus concerts la bandera aquesta independentista d'allà d'Andalusia, la bandera que és verda, blanca i verda, amb l'estrella vermella, sí, li donen aquest caire. La cançó que sentireu s'anomena Desamparados. Com naltros, en Braulio, eh? Totalmente desamparados que estamos aquí, me cago en Déu. Desamparados i... Extret del disc El que la lleva la entiende. Això mateix. I he dit que van treure l'any 2006 a través de segell Avispa Music. Aquí teniu a Hora Zulu. Para que ni os planteéis la cosa que antes podíais hacer, pero ahora no hacéis. Se preocuparán de dónde andáis y de que no sospechéis, y no moverán un dedo siempre que no protestéis, porque pretenden disimular sus ansias de dominar, pero no pueden esconder ni su gana de matar. Tan solo quieren tener poder para poder manejar, y solo quieren manejar para poder conservar. Saben que hacernos obedecer, nada debemos dejar. Pero mientras algo de guerra le podamos dar, que sepa que vamos a resistir, cerca del lugar a estar, que el enemigo es más débil. Si se para una mesa buena no dejan decidir, aunque no dejemos dar. Se cagarán de tener formas de deseducar, habrá manera de distraer, junto a letras por pagar. Mucho nuevo que perder y poco nuevo que ganar, porque nos educaron acojonados frente a los dioses y frente al Estado. Pensar nos deja desamparados, vaya futuro nos ha tocado. Nos educaron acojonados frente a los dioses y frente al Estado. Cada día que pasa más sometido, vaya futuro nos ha vendido. ¿Y cuánto vamos a resistir? ¿Quién se atreverá a escapar? ¿Y quién hará que las cámaras no dejen de mirar? Dime quién tiene el interruptor que nos haga reaccionar, para dejar de aplaudir, para ponernos a pensar que ellos no se van a arrepentir. Mientras no ven trabajar, que no nos puedan mentir, no quieren utilizar, que quedan cosas que discutir y cosas que pelear. Si los que tienen la cuerda no la empiezan a soltarse, que valdrá la pena morir para intentarlos matar. Tendrá que acabar las cosas donde puedan empezar, un sitio donde la libertad no se tenga que comprar y donde se pueda vivir sin tenerse camilla, porque nos educaron acojonados frente a los dioses y frente al Estado. Pensar nos deja desamparados, vaya futuro nos ha tocado. Nos educaron acojonados frente a los dioses y frente al Estado. Cada día que pasa más sometido, vaya futuro nos ha perdido. We'll be right back. Ara, ja per acabar aquest programa d'avui, ja que els tens molt en calça... com sempre, totes hores me cago en tot. Sempre anant de puta cul. Ara posarem un tema de l'art, aquesta superbanda paral·lela... Un clàssic, varen, un clàssic, quasi, sí, quasi. Que varen crear en Angelo Biafra, de Dick Kennedy's, en Sor Ministri. Una banda... Bona mescla, eh? Sí. Molt bona mescla, eh? Hòstia, els Ministri també. No, no els hem posat mai, eh? En les sintonies fora corda, no els hem posat mai. No, però molt bona banda. Sí, sí, sí, una altra curiositat d'aquestes. Sí, originals, originals, sí. Eren Ministri. Molta personalitat. I d'això, aquesta superbanda de l'art se va fundar el 1988 i varen durar fins a l'any 2000, si mateix. I bé, hi varen treure grans discos a través sempre del segell d'en Biafra, d'Alternatives Tentacles. Discos allà on hi havia descàrregues, com se que sentireu, aquesta que s'anomena I Wanna Be a Drug Sniffing Dog, que varen treure en el seu disc anomenat Poor Chewing Satisfaction. Hem de dir que el 1997, aquest disc. Hem de dir que les portades són curioses, eh? Almenys la d'aquest disc, la del Poor Chewing Satisfaction, utilitza com amb aquesta sutilitat, no? Que s'utilitza aquesta gràfica dels anys 60-70, no? D'aquestes fotos, sobretot d'anuncis americans, no? Que anuncien no sé què, que surt aquella dona ama de casa modèlica, no? Amb aquella estètica tan impoluta i tan alegre i tan d'allò, i surt una dona anunciant un paper de vàter, així a la portada. portades curioses, coses que té la ràdio, que hem de descriure les portades i no poder-les ensenyar, cosa que amb avantatge correm avui en dia amb el tema d'internet, que sempre ho podeu cercar si us interessa el tema i mirar-ho. Sí, és la gran enciclopèdia. Bé, aquí teniu a l'art amb Angelo Biafra. quina desterra hi ha aquesta de l'art. No, no, Déu-n'hi-do, eh? I res, amics i amigues, això s'acaba i res, animem-vos a participar, vos convidem d'aquí a participar dels actes en record, en memòria de les víctimes de la repressió feixista que hi haurà el cap de setmana aquí ve, a diferents pobles de Mallorca, ja que si ho sabeu i si ho cerqueu, aquí el feixisme va fer estragos. Em va fer de ser bones i va matar molt. Bé, dir-te que ens podràs sentir el pròxim dijous aquí a Sintonies Fora Corda, a Titulleta Ràdio, o bé al 108 de la FM o a internet a www.titulleta.cat. Així mateix, també per la xarxa ens pots trobar a través de Ràdio 77 a 77.wordpress.com. A reveure. Au i da.